otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrzkowiak. 5 krajów przedstawi wspólne stanowisko w sprawie importu żywności z Ukrainy. Gospodarka i bezpieczeństwo to tematy wizyty prezydenta w Mongolii. Prokuratura chce wyższej kary dla aktora Jerzego S. składa apelację. Polska domaga się zablokowania importu z Ukrainy m.in. soku jabłkowego, mięsa drobiowego i owoców miękkich. Minister rolnictwa dziś w Luksemburgu wraz ze swoimi odpowiednikami z Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji spotka się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, komisarzem do spraw handlu Valdisem Dombrovskisem. Robert Telus zapowiada, że będą domagać się blokady importu do 5 krajów, m.in. owoców miękkich. Chcemy poszerzyć tą listę o wiele produktów, tam w tej chwili jest 11 produktów na tej liście, bardzo ważnych produktów, między innymi owoce miękkie, to znaczy dzisiaj zamrożone, ale to jest bardzo ważna rzecz. Dziś są zablokowane całkowicie te owoce, nie wpływają do Polski, ale też jest na tej liście, że jeżeli mielibyśmy pójść w kierunku właśnie propozycji Unii Europejskiej, to na pewno muszą tam być owoce miękkie. Ministrowie będą domagać się też większego wsparcia dla rolników poszkodowanych na skutek nadmiernego importu produktów z Ukrainy. Unia zaproponowała 5 krajom naszego regionu w sumie 100 milionów euro. Zwiększenie gospodarczej obecności Polski w Mongolii oraz kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego. Te tematy podczas wizyty w Ułanbator omawia prezydent Andrzej Duda. Nad ranem czasu polskiego został oficjalnie powitany przez prezydenta Mongolii. Prezydenccy współpracownicy mówią wprost: rozumiemy geopolityczne uwarunkowania Mongolii leżącej między Rosją a Chinami i przez to bardzo zależnej gospodarczo od tych państw. Mimo to prezydent Andrzej Duda chce przekazać polskie argumenty chociażby w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. Aby także i ci dalsi partnerzy mieli świadomość tego, w jaki sposób, w sposób negatywny rezonuje ta sytuacja, agresywna polityka rosyjska. Podkreślał prezydencki minister Marcin Przydacz. Mimo różnic geopolitycznych, Warszawa chce jeszcze mocniej zaznaczyć swą gospodarczą obecność w Mongolii. Odbędzie się forum gospodarcze, w którym weźmie udział kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców. Polski eksport do Mongolii to głównie produkty spożywcze i materiały budowlane. Warszawa szuka również możliwości ekspansji dla sektora wydobywczego. Z Ułanbator Karol Darmoros, Polskie Radio. 11 Polaków ewakuowano z ogarniętego wojną domową Sudanu. Zostały tam jeszcze 4 osoby, które na razie nie zdecydowały się na wyjazd. Większość Polaków, która była w Sudanie, jest już w kraju, poinformował w Polskim Radiu 24 rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. 11 naszych obywateli dzięki wsparciu Francji, Niemiec i Hiszpanii, za które bardzo wczoraj podziękowaliśmy. Wśród nich był oczywiście ambasador Polski w Sudanie, ale byli to różni Polacy. Nie mieliśmy problemu polegającego na dużej grupie obywateli polskich, którzy w Sudanie przebywali. Znacznie bardziej skomplikowana jest tutaj choćby sytuacja Szwedów, Francuzów, Hiszpanów. Mogliśmy skorzystać z pomocy naszych sojuszników bez angażowania sił własnych innych niż konsularne, organizacyjne. Od północy w Sudanie obowiązuje 3-dniowy rozejm. Sprawa Jerzego S. wróci do sądu. Prokuratura odwołała się od wyroku skazującego aktora za prowadzenie po alkoholu i domaga się kilkukrotnie wyższej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Górszczyk. Prokurator nie zgadza się z karą wymierzoną w wyroku sądu pierwszej instancji i zarzuca tej karze niewspółmierność, wnosząc o wymierzenie kary 200 stawek dziennych grzywny, co tak po przeliczeniu daje nam kwotę 45 tysięcy złotych, oraz podnosi zarzut rażąco niskiego ustalenia wysokości środka karnego. 1 marca sąd rejonowy skazał Jerzego S. na karę 12 tysięcy złotych grzywny. Orzekł 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Nakazał też wpłacić 6 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Jesienią Jerzy S. potrącił w centrum Krakowa mężczyznę na skuterze. Miał wtedy we krwi 0,7 promila alkoholu. Wtorek będzie deszczowy. Największe opady synoptycy zapowiadają na południu Podkarpacia i Małopolski. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, na tych obszarach do końca dnia może spaść od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. W związku z tym zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne 1 stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. One obowiązywać będą aż do godzin wieczornych i tutaj może spaść do 45 mm deszczu. Taki deszcz będzie powodował też wezbrania w rzekach i tu niewykluczone, że zostaną wydane ostrzeżenia przed wezbraniami. Za frontem atmosferycznym napłynie chłodne powietrze. Najbliższej nocy pojawią się przygruntowe przymrozki do -2, -3 stopni. 2 maja na szczycie Latarni Morskiej w Świnoujściu już po raz 10 załopocze największa flaga na świecie. Od kilku dni w zakładzie krawieckim państwa Ewy i Sławomira Nowakowskich trwa naprawa tej ubiegłorocznej. Pracy jest bardzo dużo, ale sprawia nam to satysfakcję. Tego materiału 600 metrów kwadratowych, to w naszym małym pomieszczeniu trudno to wszystko przewalić z jednej na drugą stronę, szukać dziury. Nie? To jest najtrudniejsze? Znalezienie uszkodzeń. Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa terminalu LNG do latarni będzie można dostać się tylko drogą wodną, za to bezpłatnie, informuje zastępca prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska. Firma Gas System, która jest właścicielem terminala LNG, chce sfinansować bezpłatny transport wodny do latarni i do fortów. Taki pilotaż w tej chwili chce Gas System prowadzić na razie na te kilka dni. Statki będą odbijały zarówno z przystani na Uznami, jak i w Warszawie. Bezpłatne rejsy potrwają do 7 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami niestety deszczowo, bo wtorek upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, a także dużego, a także burz, o których słyszeliśmy w serwisie Trójki, głównie we wschodniej połowie kraju. Na Podlasiu, na wschodzie Mazowsza oraz na północnym wschodzie Lubelszczyzny również te zjawiska atmosferyczne mogą wystąpić. W czasie burz opady do 25 mm, więc proszę uważać na siebie. Temperatury od 9 stopni na wybrzeżu i Pomorzu oraz południu Podkarpacia do 15 na wschodzie i 19 stopni lokalnie na Podlasiu. W dolinach karpackich od 6 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Czy asystentka może być zastąpiona przez sztuczną inteligencję? Może, ale co to za przyjemność? Żadna, bo to jest maszyna. Zdecydowanie lepszy jest kontakt z żywym człowiekiem. Pytamy, proszę Państwa, mamy 25 dzień kwietnia, dzisiaj także dzień asystentki. Przyjrzymy się tej profesji. Zapraszamy. I don't believe in anything, and I.

Dona! Dlatego nie spłycajmy roli asystentki. Jeśli ktoś prowadzi na przykład duży biznes, czy piastuje stanowisko dyrektorskie, urzędowe, nie może obyć się bez prawej ręki w postaci sekretarki, sekretarza, asystentki, czy jak to się kiedyś mówiło, skryby. Jak to jest być skrybą? Dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Generalnie dba o to, żeby osoby zarządzające miały jak najwięcej czasu na to, żeby zajmować się swoimi zadaniami zarządczymi. Agnieszka Korach, ARK Consulting, Akademia Asystentek i Sekretarek. Dba o to, żeby doprowadzać ich do realizacji celów jako osób zarządzających, ale również do celów firmy. Ściągnij jak najwięcej robotników i zrób fundamenty o tam. A tam, koło tej palmy, będzie wielka aleja z mnóstwem posągów. Aleja imienia mnóstwa posągów. A tam pałac. Ogromny, przestronny, taka chata. To lecę. Wracam za miesiąc. Jak to za miesiąc? Te zadania są mocno stresujące. Praca bardzo często w dużej presji czasu. Im wyżej stoi osoba zarządzająca, z tym większym stresem, ale też i z większą liczbą obowiązków, bardziej odpowiedzialną wiąże się praca asystentki czy sekretarki. Teraz już bardziej stosujemy określenie asystentka. A asystentki i asystenci to często bardzo wykształceni, sprytni i oczytani ludzie. Dla tych asystentek, które są mocno zaawansowane, jeżeli chodzi o pracę, polecam im takie książki, jakie czytają ich menadżerowie po prostu. Żeby wiedziały tyle samo, a nawet więcej, niż osoby zarządzające. Jeżeli myślimy o obecnych asystentkach jako osobach, które tylko parzą kawę i odbierają telefony, tak naprawdę takie osoby już nie istnieją, dlatego że tych obowiązków, które wykonują osoby pracujące w sekretariatach, jest dużo, dużo więcej, są bardziej odpowiedzialne. Wiele z nich bardzo mocno na co dzień wspiera właśnie osoby zarządzające. Więc jakie cechy powinien mieć dobry asystent? Świetna komunikatywność to jest przede wszystkim praca z innymi ludźmi. Cały czas ktoś przychodzi, ktoś dzwoni, ktoś czegoś potrzebuje i te doskonałe kompetencje społeczne są w pierwszej kolejności. Nawiązywania pozytywnego kontaktu z innymi ludźmi, podtrzymywania tych relacji, asertywności również, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Takie kluczowe rzeczy bym wymieniła jako podstawy i takie must have. Asystenci i asystentki to szeroko utalentowani ludzie, których należy szanować. To do wszystkich ludzi, którzy asystentów mają. Dzięki szerokim umiejętnościom i kompetencjom miękkim dzisiaj mogą być asystentami. A jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę od choćby sadzić dosyć marchew. Czego albo kogo nie da się zastąpić technologią? Dwie dwójki i siedem trójek. Tematem zajął się Michał Kowarski. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things a week could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. W pracy też mam asystenta, tyle że czworonożnego, bo jest z nim koń i konia na pewno nie da się zastąpić ani niczym zautomatyzowanym, ani żadną technologią, ani żadnym komputerem. A wydawać by się mogło, że są konie mechaniczne, prawda, już od tylu lat, ale akurat tego nie da się zastąpić, tutaj się zgodzę. To może dzisiaj taka wymiana, jeżeli jest święto sekretarki, sekretarzy, sekretarek, właściwie asystentów, to może dzisiaj powinniśmy, jeżeli jesteśmy szefami, za nich wykonywać te zajęcia wszelkie. Czego albo kogo nie da się zastąpić nową technologią? Rozpoczęliśmy, proszę Państwa, z Radkiem rozmowę na temat tego, czy prezentera radiowego da się zastąpić nową technologią. Jest to grząski grunt, niemniej jednak wydaje się, że warto na ten temat dyskutować. Są już takie testy, są prezenterzy telewizyjni, sztuczni, którzy prezentują wiadomości. Mnie się to nie podoba, ale być może ja tutaj nie jestem obiektywny. To jest słowo klucz, którego pan użył. Sztuczni. Tego się trzymajmy. To jest jeszcze to, co nas ratuje. To jest wszystko u nas na żywo. Także wszystko się może też zdarzyć i w tym na żywo, byciu na żywo, też ukryta jest magia. Czekamy na Państwa telefony. Nasz numer jest do Państwa dyspozycji. Wiem, kiedy on mnie myli. nigdy, ale to przenigdy nie da się zastąpić niczym pani Basi z dziekanatu. To jest szara eminencja i ona wszystko może. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Samsung. Cicha praca. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wyobraź sobie, że szczęście czeka dosłownie na każdym rogu. Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto z Drabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na kolejny raport z dróg. Jest z nami Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Kłaniamy się ponownie i pytamy o sytuację. A sytuacja w Gdyni, jeśli chodzi o S6, to tam jest korek na jezdni w stronę Gdańska i ten korek zaczyna się od węzła Wielki Kack w Gdańsku. Ta trasa zwalnia między węzłami Karczemki i Południe. W niewielkim korku staną też kierowcy na wjeździe do Gdańska przed węzłem Rusocin. Na dojeździe do Warszawy Zator jest na autostradzie A2 za węzłem Grodzisk Mazowiecki. Spowolnienie na tej trasie są też na węźle Pruszków. S2 w Warszawie w obu kierunkach zwalnia między węzłami Lotnisko i Opacz. W korkach staną też kierowcy na S8 od węzła Wolica do Opacz. S8 znacznie zwalnia też od węzła Głębocka do zjazdu na Bielany. Korek ma niemal 7 km, a pokonanie go zajmuje kierowcom ponad pół godziny. W stronę Białegostoku na tej trasie zator jest nieco mniejszy i ma ponad 4 km. Cały czas trwają powypadkowe utrudnienia na małopolskim odcinku A4 na 511 km. Między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód. Na wysokości Starych Żukowic w stronę Rzeszowa kierowcy jadą tylko lewym pasem. Ta autostrada znacznie zwalnia też w Krakowie. Korek w stronę Katowic ma w tym momencie 11 km, a pokonanie go zajmuje pół godziny. Zator zaczyna się przed węzłem Południe, kończy za węzłem Tyniec. Radio Nawigator Trójki. Na zegarze 8.30 Michał Jędrkowiak w studiu Serwis Trójki. Policjanci i celnicy rozbili międzynarodowy gang tytoniowy. Zatrzymano 25 osób, które przemycały papierosy z Białorusi do Polski, a potem wywoziły je do Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze przeszukali blisko 50 domów, mieszkań i biur w 6 województwach. Zabezpieczono dokumenty, 3 maszyny do produkcji papierosów, gotowy towar bez znaków akcyzy i 3 sztuki broni palnej. Straty Skarbu Państwa wynikające z nielegalnej działalności zatrzymanych oszacowano na 200 milionów. Złotych. W Sudanie są jeszcze polscy obywatele, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Zapewnił, że służby konsularne są z nimi w kontakcie. albo próbują się z tego Sudanu wydostać, czekając na późniejszą ewakuację lub własnym sumptem, albo zdecydowali się z różnych powodów wolontarystycznie, co albo kwestie rodzinne, albo wszelkie inne na terenie Sudanu pozostać. Wczoraj z Sudanu ewakuowano 11 polskich obywateli, wśród nich ambasadora z małżonką. Od północy obowiązuje tam 3-dniowe zawieszenie broni. Prawie 170 eksponatów z 21 polskich i zagranicznych ośrodków muzealnych i naukowych trafiło na wystawę Kopernik i jego świat w Zamku Królewskim w Warszawie. Zobaczyć można m.in. słynne dzieło Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem oraz bezcenne starodruki. Mamy do dyspozycji 3 pierwsze wydania Rewolucjonibusu, czyli Obrotach Sfer Niebieskich. Jest to bardzo rzadki starodruk. Raptem kilka dni temu był sprzedany za 2,5 miliona dolarów, czyniąc go najdroższym starodrukiem w historii. Mówi kurator ekspozycji Norbert Haliński i dodaje, że do zobaczenia są też cyrkiel i instrumenty miernicze samego Michała Anioła. Wystawę można oglądać do 30 lipca. Pełny serwis o 9. Czas na sport, Mateusz Warianka. I piłka nożna na początek. Radom jak Radom strącił Lecha Poznań z podium Ekstraklasy. Zieloni zremisowali z Kolejorzem 1-1 na zakończenie 29 kolejki. Gospodarze mają czego żałować, bo niemal przez cały mecz prowadzili po golu Leonardo Rosis 9 minuty. Lech wyrównał w 84, a do siatki trafił Artur Sobiech. Napastnik poznańskiej drużyny przyznał, że jego zespół stać było na więcej. Uważam, że w drugiej połowie nasza spora dominacja, tak jak chcieliśmy tak grać przez całe spotkanie, no gdzieś już w pierwszej minucie mogliśmy tak naprawdę prowadzić. Dostajemy bramkę po stałym fragmencie gry kolejną, także to też trzeba zwrócić uwagę na przyszłość. Gdzieś tam brakowało tego ostatniego podania w ostatniej tercji, no i troszeczkę się napracowaliśmy, żeby zdobyć tą bramkę. Cieszę, że w końcu dostałem szansę gry, czekałem nas to dosyć sporo, no i trzeba być gotowym. Nie pokazuję to kiedy, czy to jest na początku, czy na końcu. Trzeba cały czas ciężko pracować i być w dobrej dyspozycji. Lech po tym remisie jest czwarty w tabeli, punkty za Pogonią Szczecin, prowadzi Raków Częstochowa, a za nim jest Legia Warszawa. Teraz tenis. Magdalena Fręch zagra dziś decydujący mecz kwalifikacji do turnieju WTA w Madrycie. Polka w ostatniej rundzie zmierzy się z pochodzącą z Mołdawii reprezentantką Hiszpanii Alioną Bolsową Zadoinową. Panie na kort wyjdą wieczorem. W głównej drabince turnieju singlistek w Madrycie bez konieczności gry w kwalifikacjach. Miejsce zapewnione mają dwie inne nasze tenisistki, Iga Świątek i Magdalinet. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze mamy kolejne rozstrzygnięcie. Stal Nysa wygrała baraż o 7 miejsce na koniec sezonu. W drugim decydującym meczu pokonała 3-0 AZS Olsztyn. Trwa walka o 5. lokatę. Po pierwszym starciu Projekt Warszawa prowadzi z Treflem Gdańsk. Stołeczna drużyna wygrała na wyjeździe 3-1. W piątek rewanż. W Treflu po raz ostatni przed własną publicznością zagrał Mariusz Wlazły. Legenda polskiej siatkówki po sezonie kończy karierę. A w NBA pierwsza runda playoff wkracza w decydującą fazę. Jedną nogą poza rywalizacją jest najlepszy zespół części zasadniczej Milwaukee Bucks, który kolejny raz przegrał z Miami Heat, tym razem 114-119. Miami prowadzi w tej rywalizacji 3-1 i potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa do uzyskania awansu. Jimmy Butler zdobył historyczne 56 punktów dla Heat w kapitalnym występie, być może najlepszym w jego karierze, podsumował po ostatniej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Statystyki NBA mówią, że gdy w rywalizacji do 4 wygranych drużyna prowadzi 3-1, to w 95% uzyskuje awans dalej. Na zachodzie w konfrontacji Lakers-Memphis w czwartym pojedynku serii na niecałą sekundę przed końcem LeBron James doprowadził jeziorowców do remisu. W dogrywce skuteczniejsi byli koszykarze Lakers, którzy ostatecznie wygrali 117-111 i objęli prowadzenie w serii 3-1. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dzisiaj pochmurno z rozpogodzeniami, zwłaszcza na wschodzie możliwy deszcz, a nawet burze. Temperatura od 9 stopni na wybrzeżu, około 11, 12, a nawet 13 w centrum, do 19 na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. I jeszcze, proszę Państwa, słuchacz w sprawie opadów. Otóż 50 mm wody na metr kwadratowy i 50 litrów wody na metr kwadratowy to jest dokładnie to samo, ponieważ jeżeli metr sześcienny to jest 1000 litrów, a wysokość powiedzmy takiego sześcianu ma 100 centymetrów, to prostopadłościan o wysokości 5 centymetrów ma objętość 50 litrów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Trójka. Program trzeci. Pan się tak nie krzywi, bo matura się zbliża. Trzymamy kciuki za maturzystów. Foo Fighters i Rescued. Jedna z propozycji do listy przebojów programu trzeciego. Głosować można do piątku, do 12 na naszej stronie i w aplikacji. Wiem jedno, że maturzyści nie będą mieć łatwego zadania. Jeszcze uzupełnienie w sprawie opadów. Owszem, wartość 50 litrów na metr kwadratowy i 50 mm to jest tyle samo opadu. Przy czym 50 mm, ale nie na metr kwadratowy, bo 50 mm jest wszędzie. Obojętnie, czy będzie taka wysokość tej wody na jednym metrze, czy na jednym hektarze. A z tymi opadami to zdecydowanie popłynąć można. Nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song to be together. Już za nami, bo zaraz 8:45. To jeszcze na koniec skalibrujemy urządzenia, proszę Państwa, bo dzisiaj przez nasz program przetoczyły się dźwięki pierwiastków, ale też kosmosu, a za moment poważne sprawy. Kanał lewy. Kanał prawy. Wszystko działa. Zofia Kruszewska, Monika Suszek, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Do usłyszenia. Dziękujemy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. A przez chwilę był pan jak minister obrony, co skrzętnie odnotowały niektóre media, bo ogłosił pan, że jednostka wojskowa w Augustowie będzie odtworzona. Czy dostał pan taki przywilej jako jedynka na Podlasiu? Po pierwsze, nie jestem żadną jedynką na Podlasiu. To ale, pierwsze sprostowanie tutaj. No, panie, no jeszcze nie ma jedynek. No właśnie, nie ma jedynek, nie ma list. Czyli dzisiaj, jako przyszła dzisiaj jedynka. Jeszcze o tym nie ma poważnej rozmowy. Będą ale jest nadzieja? Pewnie, czy życzenie? Panie redaktor, to będą decyzje kierownictwa partii. Ja chcę kandydować do Sejmu w najbliższych wyborach, tego nie ukrywam, natomiast w którym okręgu, z jakiego miejsca, no to już te decyzje przed nami. Rozumiem, natomiast jest pan skromnym pracownikiem pańskiej winnicy i nie będzie pan wybrzydzał. Powiem tak, z ust mi pani redaktor to wyjęła. Rzeczywiście tak jest. Natomiast w tej sprawie oczywiście szczegóły będzie komunikował minister Błaszczak, natomiast mówiłem o tym rzeczywiście pan premier Mariusz Błaszczak, natomiast mówiłem o tej sprawie w szerszym kontekście wzmocnienia w potencjału obronnego wschodniej Polski. Już udało się odtworzyć dwie jednostki na Podlasiu, w Kolnie i w Grajewie. Ta jednostka w Kolnie już bardzo niedługo, bo na przełomie maja i czerwca zacznie funkcjonować. Została już zbudowana w krótkim czasie od jesieni ubiegłego roku. Tych jednostek oczywiście we wschodniej Polsce jest odtwarzanych więcej. I to się wiąże z całą zmianą filozofii obrony Polski jako całości, a nie tylko części. Na razie poprzednicy przyjęli... A to w ogóle jasna sprawa w tej sytuacji wojny za wschodnią granicą? No panie redaktor, to nie jest taka, nie było takie jasne dla naszych poprzedników. Nasi poprzednicy z Platformy przyjęli taką doktrynę obronną, że będą bronić Polski na linii Wisły. Czyli to oznacza, że cała wschodnia Polska miała zostać oddana bez oporu najeźdźcy rosyjskiemu w sytuacji, kiedy by doszło do agresji. Była taka dzisiaj filozofia, że do Wisły tylko bronimy, a resztę oddajemy. Znaczy ta pierwsza linia obrony miała być na Wiśle, stąd likwidowano właśnie jednostki na wschodzie. To nie był przypadek. Zwijano tam polską obecność militarną. Uznano, że ten impet uderzenia właśnie ma tamtędy przejść i dopiero rzeczywiście na Wiśle obrona. Więc my to zmieniliśmy radykalnie. Będziemy bronić w razie potrzeby, aby jej nie było, ale w razie potrzeby każdego kawałka polskiej ziemi, bo dzisiaj widzimy po tym, co dzieje się na Ukrainie, jak tragiczne skutki dla mieszkańców, dla obywateli przynosi rosyjska okupacja. Ten ruski mir to są zbrodnie, to są gwałty, rabunki, to jest bezmiar nieszczęścia. Jasne. To jest dla wszystkich jasne i dlatego oddawanie połowy Polski bez walki jest czymś, co się w głowie nie mieści. Będziemy te jednostki odtwarzać dalej w bardzo wielu miejscach, a jak mówię o szczegółach, będzie komunikował w najbliższym czasie pan premier Mariusz Błaszczak. A więc jedynka, nie jedynka. W każdym razie na Podlasiu rozmawiał pan z mieszkańcami. Czy skarżono się na inflację? Mówiono o drożyźnie? No, rozmawiam z Polakami w różnych miejscach. Jeszcze w tym tygodniu będę miał takie duże spotkanie w Bydgoszczy, potem w innych miejscach w ramach tych spotkań, które jako politycy Prawa i Sprawiedliwości odbywamy. W tym cyklu spotkań kładąc przede wszystkim nacisk na te ogromne pieniądze, które trafiły do lokalnej Polski, do samorządów i spowodowały rzeczywiście boom inwestycyjny, który nie można porównać z niczym, co miało miejsce po 1989 roku. To jest rzeczywiście wspaniały okres dla tej lokalnej Polski. Ogromne pieniądze, które tam trafiły. O tym mówiłem na Podlasiu, o tym będę mówił w innych miejscach. Ale były pytania o inflację, o drożyznę. Pytano, kiedy się skończy. Ja też pytam, dlatego, że to bardzo ważne dla was, bo liderzy nie tylko PiS-u, ale także pan prezydent mówili w ostatni weekend właśnie o inflacji. Oczywiście, że inflacja jest tematem ważnym i od niego nie uciekamy. Jest czymś, co dotyka nas wszystkich, ale nie tylko w Polsce. To też podkreślmy, ale to jest pewne ogólnoświatowe, nawet nie ogólnoeuropejskie, ale ogólnoświatowe zjawisko związane z wieloma czynnikami, przede wszystkim z wojną na Ukrainie, z kryzysem energetycznym wywołanym przez Putina. Dlatego zwracamy na to uwagę, że jest to putinflacja, ale tych czynników oczywiście jest więcej. No również polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Ale też politycy mówili o tym, że obrali taką drogę, żeby wolniej zwalczać inflację, więc też się troszkę do niej przyczynili. Pani redaktor, bo swoimi programami społecznymi, rozdawaniem pieniędzy przedsiębiorcom. Też jest taki zarzut rzeczywiście wobec nas formułowany, że jednym z czynników, które zwiększyły inflację, są te ogromne ogromne pieniądze, które trafiły na rynek w ramach tarcz antykryzysowych, a przede wszystkim tej tarczy dla przedsiębiorców w czasie COVID-u. Rzeczywiście ponad 100 miliardów złotych trafiło do polskich przedsiębiorstw i oczywiście każdy teoretyk powie, że tak duża ilość pieniędzy na rynku również ma wpływ na zwiększenie inflacji. Tylko zadajmy sobie pytanie, co byłoby dla nas bardziej co bolące, co bardziej uderzyłoby w nas wszystkich jako w obywateli Polski? Czy ta inflacja, czy zwiększenie nieco tempa tej inflacji, czy ogromne bezrobocie? Bo gdyby nie było tych pieniędzy... Gdyby odpukać była taka sytuacja COVID, rząd poszedłby tą samą drogą. Gdyby nie było tych pieniędzy wtedy w tarczy, mielibyśmy dzisiaj ogromne bezrobocie, a tak Polska jest liderem, jeśli chodzi o niskość bezrobocia w Unii Europejskiej. Tylko Czechy mają nieco mniejsze bezrobocie niż Polska, czyli zwalczyliśmy tą ogromną plagę. Popatrzmy na inne kraje, chociażby kraje południowej Europy, gdzie to bezrobocie rzeczywiście ogromnie wzrosło w czasie COVID-u. Oni mają i inflację, i bezrobocie. My uniknęliśmy chociaż jednej z tych plag i to jest wielka zasługa naszego rządu. Panie premierze, warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 roku przez Donalda Tuska. To było zawiadomienie w listopadzie zeszłego roku Marka Falenty i odnosiło się do kontroli w spółce Składy Węgla. Tak podały wczoraj media i politycy Platformy oceniają to jednoznacznie jako działanie polityczne, cytuję, pisowskiej prokuratury. Senator Brejza napisał: Tusk na twardo zwalczał import ruskiego węgla, to razi pisowców. No i stąd to wszczęcie postępowania. Jak pan to widzi? Ja powiem tak, jakoś nie przeszkadza prokuratura politykom Platformy Obywatelskiej, jak składają bezsensowne, absurdalne doniesienia do prokuratury w sprawach, gdzie nie było żadnego przestępstwa. Więc w sprawach rzeczywiście, gdzie są tylko i wyłącznie polityka gra rolę. W tym przypadku ja nie wiem, nie znam zawiadomienia, nie znam uzasadnienia wszczęcia tego śledztwa. Jeśli prokuratura to śledztwo wszczęła, to widocznie miała do tego jakieś podstawy i dajmy prokuratorom po prostu pracować, bo ci, którzy najwięcej krzyczą o tym, że prokuratura powinna być niezależna, to próbują na tą prokuraturę najwięcej wpływać. Mam tutaj na myśli takich polityków chociażby jak pan Brejza. No, niech nie naciska na prokuratorów, niech prokuratorzy pracują. Jeśli nie było przestępstwa, to na pewno śledztwo zostanie umorzone, ale jeśli było, to Donald Tusk powinien być potraktowany tak jak każdy inny obywatel. A Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów mówi w Platformie i okolicach powstanie tylko dlatego, żeby dopaść Tuska. To takie uzupełnienie tamtego tematu. No, to powiem, ja rozumiem, że wiedzą, że Tusk ma wiele na sumieniu w tych sprawach i dlatego się obawiają. Pewnie słusznie się obawiają. Natomiast my wychodzimy z założenia, że opinia publiczna powinna poznać wszystkie fakty. Powinna poznać, szczególnie w obliczu tego, co Donald Tusk dzisiaj mówi, a dzisiaj próbuje udawać polityka, który był antyrosyjski zawsze, który ponoć przestrzegał przed polityką Rosji. Dzisiaj oskarża wszystkich dookoła o prorosyjskość. To przypomnijmy w takim razie, jak Donald Tusk się zachowywał, o czym rozmawiał z Władimirem Putinem na molo w Sopocie, dlaczego w minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow uczestniczył w odprawach polskich ambasadorów z ministrem Sikorskim, dlaczego chciano uzależnić Polskę w czasie rządów Donalda Tuska od rosyjskiego gazu na wiele dziesięcioleci do przodu. No to są wszystko pytania, na które powinniśmy odpowiedzieć. Czy była to tylko głupota? Czy tylko błędna polityka, czy być może zachodziły tutaj również inne okoliczności. Ta komisja powinna to wyjaśnić. Inna sprawa, że nie wiadomo, czy ona powstanie, nie wiadomo, jak zareaguje prezydent, nie wiadomo, czy ona przejdzie przez cały proces legislacyjny. Dobrze, żeby powstała. Więc zobaczymy, pewnie będziemy o tym jeszcze mówić, panie premierze. Czy powinno nas nauczyć to, co się wydarzyło w niedzielę, mianowicie odłączenie fotowoltaiki od systemu? Czy na przykład wprowadzenie taryf dynamicznych tutaj by jakoś poprawiło sytuację, upłynniło, zrobiłoby bardziej zrozumiałą, bo ludzie nie wiedzą dlaczego. Dlaczego tutaj mają odłączać fotowoltaikę, kiedy my stawiamy właściwie na OZE? Przede wszystkim ta sytuacja, jak wiele innych, powinna nas, ale wszystkich w Europie nauczyć jednego, że transformacja energetyczna, choć potrzebna, choć niezbędna, powinna przebiegać w sposób uporządkowany w tempie, jaki pozwala rzeczywiście na takie niezakłócone przechodzenie z jednych źródeł energii na drugie, niezakłóconą realizację inwestycji, które są niezbędne, aby ta transformacja transformacja mogła zaistnieć, więc bardzo szybki rozwój OZE. A przypomnę, że nasi konkurenci zarzucają nam, że ponoć blokujemy rozwój OZE w Polsce. Nie, bo rozwój OZE w Polsce jest tak szybki w tej chwili, jak nigdy nie był. W strategii polskiej polityce energetycznej jest, zdaje się, przewidziany dalszy rozwój. Tak, jest przewidziany dalszy rozwój, ponieważ nasz miks energetyczny docelowo ma się opierać na dwóch filarach, czy z jednej strony na OZE, z drugiej strony na energetyce jądrowej. Ale ten szybki rozwój, wraz z tym szybkim rozwojem OZE musi iść rozwój infrastruktury towarzyszącej, czyli przede wszystkim sieci, ale również magazynów energii. I tutaj potrzebne są rzeczywiście ogromne środki na to, aby takich inwestycji dokonywać. Wczoraj chociażby został ujawniony taki raport, który oblicza, iż zrealizowanie wszystkich inwestycji w energetykę jądrową, niezbędne do tego, żeby dokonać transformacji energetycznej w Polsce, to jest koszt około biliona złotych. To są ogromne, astronomiczne kwoty. My nie jesteśmy w stanie w szybkim tempie takich kwot pozyskać i ich wydać, dlatego mówimy bardzo wyraźnie, że transformacja energetyczna w Polsce musi przebiegać w sposób rozsądny, rozłożony w czasie, w latach, i dlatego pomysły takie, aby bardzo szybko odchodzić od węgla, w sposób gwałtowny tą transformację przeprowadzać, no będą powodować, że będziemy mieli ogromne zakłócenia na rynkach energii, a do tego po prostu dopuścić się możemy, bo one uderzą we wszystkich. Zapowiadał pan nie po raz pierwszy inwestycje w górnictwo. To będą inwestycje, które będą miały prowadzić do rentowności wydobycia, czy do zwiększenia wydobycia? Pani redaktor, rentowność wydobycia ma tutaj o tyle mniejsze znaczenie, że ostatecznie o cenie energii z węgla nie tyle decyduje suma, za jaką płacimy za ten surowiec, ale suma opłat klimatycznych. One rzeczywiście są ogromne i rosną w szybkim tempie. Pani minister klimatu nawet niedawno mówiła o tym, że nawet gdyby w perspektywie kilku lat założyć, że węgiel będzie za darmo, że polskie elektrownie będą węgiel dostawać za darmo, to te opłaty klimatyczne będą powodowały, że i tak produkcja energii będzie bardzo droga. Ale rozumiem, że trzeba działać dwutorowo. Trzeba działać dwutorowo. My przede wszystkim musimy mieć odpowiednią ilość surowca, bo chociażby ostatnia zima pokazała nam, że jakie mamy problemy dzisiaj z pozyskaniem odpowiedniej ilości surowca, odpowiedniej ilości węgla, żeby zaspokoić nasze potrzeby. W związku z tym jakieś inwestycje w górnictwie są potrzebne. Czyli to będą inwestycje ekspansywne, tak? Są na pewno przygotowane już w tej chwili, będą realizowane takie inwestycje, które w prosty sposób mogą zwiększyć, czy właściwie utrzymać poziom wydobycia. Mówię tutaj o uruchomieniu nowych ścian w istniejących już kopalniach. Oczywiście jest pytanie, na które na razie rząd odpowiedzi wiążącej nie udzielił. Czy powinniśmy inwestować w tworzenie nowych kopalń? To jakby byłaby ważna decyzja. Ta decyzja jest decyzją trudną w tej chwili do podjęcia. Czy w ogóle planowanie dzisiaj w dłuższej perspektywie czasu, jeśli chodzi o energetykę, jest bardzo trudne? Z tego względu, że mamy bardzo niestabilną obecnie sytuację. Jesteśmy w środku kryzysu energetycznego wywołanego przez Putina i przez wojnę na Ukrainie, więc dzisiaj może się wszystko zdarzyć. Dzisiaj jest tak niestabilna sytuacja na rynku surowców, że... Planować dzisiaj, pani redaktor, inwestycje, które będą mogły ruszyć w perspektywie kilku lat, a będą kosztować miliardy złotych, to rzeczywiście jest coś, co nie jest rozsądne. Więc odpowiedź na to pytanie będzie możliwa wtedy, kiedy unormuje się sytuacja, czyli kiedy będziemy wiedzieć, jak wygląda rzeczywisty rynek energii i surowców energetycznych. W tej chwili mamy przygotowaną politykę energetyczną Polski do roku 2040, nową wersję, dyskutujemy nad nią, ale już w trakcie Ale ona jeszcze nie jest przyjęta, prawda? Nawet już w trakcie prac nad tym dokumentem sytuacja się zmieniała. A kiedy będzie przyjęta? Już kilka razy pytałam o to. Dokument jest gotowy, ale cały czas nad nim pracujemy, ponieważ bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja, więc przyjmowanie dokumentu, który być może okaże się za kilka tygodni będzie już nieaktualny i będzie wymagał kolejnej aktualizacji, może okazać się bezcelowe. Dobrze, a co z rozporządzeniem metanowym? Czy ono już jest mniej groźne dla Polski? Nowa wersja? Tak, tej wersji, która w tej chwili leży na stole, jest mniej groźne dla Polski. Na czyim stole ona leży? No, leży w Parlamencie Europejskim w tej chwili. Chciałem wszystkim podziękować polskim europosłom z Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni się zaangażowali w lobby na rzecz złagodzenia tych zapisów. ta złagodzona wersja? Jest szansa, chociaż oczywiście pewności nie ma. Głosowanie w Parlamencie Europejskim jest przewidziane, z tego co pamiętam, na 8 lub 9 maja. Wtedy będziemy wiedzieć wszystko. Natomiast te zapisy, które w tej chwili rzeczywiście są, one są w dalszym ciągu trudne i będą wymagały również pewnych działań z naszej strony, ale no, przynajmniej nie powodują armagedonu w polskim górnictwie i w polskiej energetyce i to dobrze. No niestety nie zdążę zapytać o lit, ale może jednak. 10 sekund ma pan. Po co nam lit z Chile? No, lit, podobnie jak miedź zresztą, to kluczowe są w tej chwili kluczowe pierwiastki, jeśli chodzi o transformację energetyczną. 10 sekund minęło. Chodzi o transformację energetyczną, w związku z czym poszukujemy nowych źródeł miedzi, stąd tak ważna.